أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة المؤمنون دا دروني ويم آيات تسخشرو پر يوسلو تلرم نمبر آيات بني دا ختم د دې آیاتو د لومړنۍ برخه چې ده د دا درو نوي څخه تر اته نوي پورې د دې وربط د ما قبل سره دا دی چې په تېر درس کې چې و هلته دا خبره ذکر سوې وه چې د کفارو هغه حالات ذکر سوي وه په کښې کې چې هغه د حقه څخه بد وړل وه. الله پاک هلته ذکر کړي وه چې دوی د حقه څخه بد وړي. هغه په کوم نمبر آیات کې وه؟ هغه داسې راغلي وه چې په اویایم آیات کې و اکثرهم للحق کارهون اکثر د دوی د حق څخه بد وه. بله خبره چې د دوی ذکر سوې وه هغه د ذکر څخه اعراض و قل فهم عن ذکرهم معرضون په یو اویایم نمبر آیات کې ول دوی چې ذکر و نصیحت ورته کوي د هغه څه مخ اړي خوند نه ورکوي. او د دوی درېیمه خبره چې وه هغه دا وه چې وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم ده جيب جواب كده سيقول وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ده سيدا لا يريد خبر بلا خباني در تزغلي نو ده غسي ده دي ده پار عذاب ده آخرت هم ذكر سوي وعلا پاكوليش ده دي ده پار عذاب ده آخرت است. نو دي چه ده گرد خبری كوال يعني حق مني ده حق يبت كده ده نصحة يبت كده خو ده ده بعث بعد الموت سمنكرو اغا بعث بعد الموت ده مخال تذكر سو عذاب د آخرت چې دی هغه موقوف پر بعث بعد الموت کې څوک بیرته راژوندی دی د آخرت عذاب لیدلی شي نه خو نیشي لیدلی. نو اوس د دغه عذاب هولناکي ورته بیانوي خو دوی د دې عذاب څه منکر وه. الله تعالی د عذاب ورته غټي څنګه غټي وه نبي علیه السلام ته وایي وایي ته لا د دې عذاب څخه پناه وغواړه کنه د نبی علی السلام د پاره خو چې دی عذاب سره الله پاک ورکی نه ممکنه نه ده، مگر الله پاک د دې د پاره چې د نور خلق په وبيري برای د عذاب ته تل دعا وکړه چې الله پاک ما د عذاب او بس بره بګونی دوی پر زړه تاثیر وکړي چې هغه دې چې د الله رسول الله د عذاب په نه غواړي خو دغه ماته ګورینو. نو خلاصه د خبرې ده چې عذاب د آخرت موقوف پر بعث بعد الموت دی، دغه څخه منکر و. نو د هغه خاطر څخه وسل ته چې هغه هول د هغه عذاب ورته بایني چې ګونی خدای د عذاب و بیرش بره بدی چې شي راوړي ایمان و پر راوړي. دیش ترجمه ده وس قل تو ورته ووایه، قل تو ووایه، نبی علیه السلام ته داسې امر کوي ورته ووایه داسې نه، یا قل تو ووایه په خپله و ربي ازما رب اما په دې شرط توری ینې که ته ماته راوینې ما هغه عذاب یوعدونه چې د دوی سره یې وعده کړه سوې ده، یا الله پاکه که زما په سترګو وینې زما د مخه د عذاب تور کوي بالفرض په دنیا کې. ربي وام ازما ربه فلا تجعل نو ته مه ګرځونې ما فی القوم الظالمین فی القوم په دغه قوم کې الظالمین چې ظالمان دي، یا الله پاکه نو ما ځینې وباسه داسې نه وي چې زه پکې یم د دې عذاب طاقت کې څوک لري که دایس په خبره په وسواس. نبی علیه السلام ته الله هدایت وکړي چې ته دغه دعا د ځانه سره کوه چې الله پاکه که چیرې بالفرض د عذاب ته په ما وینې نو خو دغه منه زه به ژوندی یم چې ورته به ودې ته عذاب ورکوي چې زه داسې نه وي چې زه پکښې یم ته عذاب پر راولي، یا ما ځینې وباسه لکه درود علیه الصلات وسلام قوم ته چې عذاب ورکول کېدي الله پاک دی ځینې ویستې دغه دعا کوه. په دې کې کومه خبره ښکاره کړه چې دا عذاب ډېر خطرناک عذاب وي، هغه دې د الله رسول الله په نه ځینې غواړي نو ګونی خدای دې د دغه عذاب څخه خبره تاثیر پر وکړي و بیریږي. ترجمې ته به بیا تاسې متوجه یاست. قل تو ووایه چې رب ازما رب اما که چیرې په دې شخص هغه ان وي بل دا ما دې سره پټ شوي دي مدغم شوي دي توریینې که ته راوینې و ما ته ما هغه عذاب یوعدون چې د دوی سره یې وعده کول کېږي که زما په سترګو وینې یا الله نو ربي ای رب زما فلا تجعل ته مه ګرځینې ما فی القوم الظالمین په دغه قوم کې چې ظالمان دي وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون کته نو سړی خدای غشي څخه پناه غواړي چې واقع کیږي، سړی پناه د غشي څخه غواړي چې راځي پیشیږي نو دا پیشیږي چې نبی علی السلام ته جلاله عذاب ورکړي خو امکان نه سونه څه پناه یو غواړي الله بروي کیږي خو نه خو زه پر قادر یم چې ویګم وإنا بشک مر على أن پرږي خبر نوري یچ مر در ووینو کوته ما هغه عذاب نعیدو چې موږ یې وعده کوو هم د دوی سره لقادرون موږ پر دې باندې قدرت والا یو نو کوای خصم چې ته پکښې عذاب ورلره ورکړه د الله څه څوک پوښتنه کوي الله خو چې په خپل مخلوق هر څه کوي که نه بیان درژغته چې څوک سوال نه شي ځینې کولی نو الله وایي زه خو پر دا خبره چې په تا د عذاب وینم قادر یم اګر چې تا ته نه در کوم مګر بیا هم ته پناه وغواړه نو د پناه دپاره یې هدف څه شي سو هغه هغه دی چې د عذاب تحویل و دا تخویف دغه ځینې څه شي معلوم شي چې دا خطرناک عذاب دی و انا او بې شکه موږ علا ان پر دې خبره نورې یې چې موږ در ووینو کوه تا ته ما هغه عذاب نعیدو چې موږ یې وعده کوو هم د دوی سره لقادرون پر دې خو موږ قدرت والای ترجیه زای پر هغه تحویل عذاب ادی بیان شو. فسی الله تعالی بل هدایت و نبی علیه السلام ته کوي چې دوی خو تا ته بدي بدي خبرې کوي، ګای دې جادوګر بولي، ګای دې شاعر بولي، ګای دې لیونی بولي، ګای دې کاذب و دروغجن بولي، دغه د دې د پاکه څه کوي عذاب په جادو ورته غټ کړي دغه د پاره طریقه ورشي ادفع ته دفعه که د ځانه دفعه کوه بلکې په هغه طریقه سره هیه چې هغه احسن و ډیره ښایسته ده چې شي د پاکوه د ځانه السیئه ته بجې د دوی دی ښکنځل درته کوي درته ولاړ دي نو خو د بشریت تقاضا خو دا ده چې نو خوچې مرغ برګه کې ده خبره چې د جادوګر نوم پوښي ورته خپله جادوګر که درته وایي چې د مثال په طور شاعر ورته خپله شاعر که درته وایي چې لیونی خپله لیونی د انسانیت تقاضا خو دغه ده الله عز وجل وجه ته وایي تا ته څه ښه طریقه درشي هغه دا طریقه ده چې د هر څه درته وایي غږ مو ورته کوه پس ته بحث مو ورته کوه دغه چې وخت د سر خلاص بیا به تا ته ډېر مخلص شي برای ما څونه به دې خبرې ورته وکړې ګوره غږ نه راته کوه نو دا ښایسته طریقه ده داسې وایي ادفع ته دفعه کوه ګرځوه بلکې په هغه طریقه سره هیه چې هغه احسن او ډېره ښایسته ده چې هغه هغه د سکوت لاره ده چې شي دفعه کوه چې شي ګرځوه السیئه ته بجې د ځانه څه چې ستا په باره کې دی بد بد شیان وایي د هغه بدۍ دفاع په چا وکړه په نیکه طریقه وکړه چې معنی سکوت که ته وایه نو زه خو به سکوت وکړم دا در څه وخت الله پاک وایي نحن اعلم بما یصفون نحنو مش خو علم خبردار یو بما په هغه خبرو سره یې صفونه چې دی په صفت کې ستا بیانین واله وی زین اورم چې تاته جادوګر وای چې دی پر تاته ساحر و د مجنون نوم جنو زین اورم خو په علم په خبردارې څه معنا چې نه علاقه کوي د هغه سزا دپاره زه کاپیم ته چې د ځانه دفع کوې ته په دې نیکه طریقه دفع کړه پر دې ځای له څوک څوک سوال کوي اغه سوال دا کی چې دا دی الله پاک وای چې بس ته ګرځې مردغه چم کوه چې د ځان څخه د دوی بږي په چا ګرځوه په سکوت ګرځوه دا شته طریقه غواره کړو د جهاد څه ضرورت دا غری الله پاک وای ته جنگونه په مخ اخستی چې د دې جواب دادی چې جنگ چې دی اغه په باره کې د جن کول کیږي دلته نبی علی سلام ته شخصي بږي خبر ده د لیونینو مرجه پر ده د شاعر نو مرجه پر ده باندې د مثال په تور د کاذب نو مرجه چې کستا شخصي مسله رااله په شخصي مسله کې به په کومه طریقه ده د پکې په احسنه طریقه چې سکوتي کده جن مسره رااله جن اهانت کاوه د جس په کاوه یې کاوه لته د جهاد خبره ده نو دغه دوی خبرې خلک نه پر لګړي دلته علا دغه ورته چې نحنو علم مش خبردار به ما په هغه خبرو یې صفونه چې د استاپ صفت کې بیانې چې تا دروغ جن بولی تا لیونی بوجه داغه په باره کې د دده دفع په چا وک په سکوت وک او کدا ول چې قرآن سوځي په کښې خطي خدای چې ښکنځل کول رسول چې ښکنځل کول اته دغه رقم ده د رسول علیه السلام لپاره خو دغه رقم ده چې په نیکه طریقه باندې کې وده ته ښکنځل وکړه دفع وکړي د امت لپاره چې زما رسول ته ښکنځل کېږي دلته بیا ولې دا رقم حکم دي دلته خدای زما جن اهانت کوي په دې ځای کې بیا هغه د جهاد آیاتونه دي بیا هغه تطبیق کېږي داسې به نه وایي چې دا خو تعارض دی یو ځای داسې وایي بل ځای داسې وایي زه په دا ځای عمل کوم چې په دغه ځای هغه وخت عمل وکړه که تا ښکنځل وکړه که تا ته بدویل ستا شخصي مسله چې سوه هلته دغه که د جن مسله راله هلته باره بیا د جهاد حکم دی نو دغه شبهه دلته څوک نه واردي وقل او ته داسې هم ووایه الله پاک بله دعا و نبي عليه السلام ته وشي ربي ای زما ربه اعوذ زه په نه غواړم بېکه په تا سره من همزات د وسوسو څخه الشیاطین د شیطانانو دغه هم وایه چې الله پاک نو خو شیطان ما ته هم وسوسه را اچي موږ پښتانه وایي وره په زړه کې مې شیطان دی خرک خرک کدی چې داسې ورته وایه داسې ورته خو بیا مې هم ځان را ټینګ کړي نو ته دغه دعا را کوه چې الله پاک نو د شیطان د وسوسو څخه مې وساتي خو شیطان هم زما په زړه کې را اچي چې کوم څه دی را ته وایي زه هغه ورته وایم اگر چې دی چې کومه خبره کې زي ورته هم جواب هغه رقم ورکړم خو جایز دی خو د مصلحت خلاف دی په خبره پوه شوې خجائز خودی خود مصلحت خلاف دی معنی شګنه نه پکشي کړه ځاګر چې راوا کړ دی نو ته دغه دعا کوه چې الله پاک از ما څخه دغه د شیطان وسوسه را څخه دفع کړي چې دغه وسوسه را تر اچي ګور و نبی علی سلام کې دا دعا ور وشو نو مرشد ګور د مرک قران وایي کوي بل شکات کو باید اعوذ بالله وایي چې دا وسوسه را څخه وګرځي او قلت وای رب از ما رب اعوذ زفنا واړم بک په تاسو من همزات د وسوسو سره همزه د شیطان وسوسه ده چې راځي په زړه کې ورچي الشیاطین د شیطانانو ته دغه څه م پناه غواړم وره داسې ووایه چې و اعوذ وم زه پناه غواړم بکه په تا سره ربي ای زما ربه ان د دې څخه یحضرون چې دوی ما ته راحاضریږي ګرسره وسوسه که پرېږده ګرسره الله پاک را پرېږدله مه چې شیطان ما ته رانږدي سي ګرسره بیا وسوسه راچي اول خو پناه وغواړه چې وسوسې الله پاک را څه دفع کړه وروسته بیا دا پنه برا خدای پاکه ګرسره ما ته مه را پرېږده چې راته راشي په دا دعا خو پوهېږي په دې کې ټینګار وکړي هغه اول قل چې موږ درس نه را شروع کړي امي نبي علیه السلام ته دعا ور وښوله اغه اغه چې الله پاک کته دې قوم ته عذاب ورکړي او عدد یې ورسره کړی دی نو ماخذ نیو بس چې د سنې چې زه پکې کېم الله ول پر دې زه قادر یم چې په تا یې ووینم د عذاب مګر خو ته دا دعا کو په دې بل کې دا هدایت ورته وفرمای چې دی که تا ته بد ویل په نیکه طریقه جواب ورکړي نیکه طریقه یې سکوت دی په دا بل کې دا ویل چې باره ونو په نیکه طریقه خو چې د خو ماته شیطان وسوسې را اچي چې ته لا ورته پټه خوله یې درته جایز هم ده چې جواب ورلره ورکړې نو چې جایز ده ولې لا نه کوې یا دغه سوې چې دا د شیطان وسوسې الله پاک زما د زړه څه وباسې او شیطان ګرسره دېته مه پرېږدې چې ما ته راحاضر شي ملا قاري د یحضرون صیغې ته به دې پام وي ان پر داخل سوی دي اصلي خو داسې ده ان یحضروننی ان د دې څخه زه پناه غواړم یحضرونه چې دی را حاضر سینی و مات اصلي څنګه خو دغه رقم و مګر خو نو اني ناسبه مستریا ک پر تسنیو راس ک پر جمع و راس خو برا چیش کی راغنون یی غرزی نو هغه د جمع نون تللی دی دا بل نی د اغه نی چې ی د متکلم ور سره ده ای ایم ځنی حزب کړی د اکتفا په جک سره سره د نون وکړه نو ګاکی یحضرونه چې دی حاضریږي نی و مات اصلي ګاکی ور سره ده دلته خنو یی نسته د غزیر خپل پر اغه یی دال دی اغه د جمعنون چې نسته پک شي کې یحضرونه ني هغه خو نه ان پر داخل سوی دا رقم ده شغه تر دې ځای پورې موږ ویل چې نبی علیه السلام ته الله دا دعاوي وشي د څه دپاره چې د عذاب خطرناکي په معلومه شي د هغه هغه ډېر شدت په معلومه شي. اوس د دغه ځای څخه چې بیا ورنیسئ د دغه نویم آیاته څخه بیا تر 115 آیاته پورې چې تقریبا د صورت پای باره راځي تر هغه ټوله ځایه پورې چې بیا دي هغه بیا دغه د حشر و د بعث بعد الموت د دې اثبات خوا دی اوسو په دا مخکې کې نو اوس یې تفصیل کوي چې دا سره کم حالات کې دا بعث چې راځي په خبره پوه شو اثبات خو ګواکې وسو چې دا خو را روان دي د بعث بعد الموت په درو دلایلو پرون سی وشي الله پاک دا کار کوي چې نو بعث ولې نس کوي چې دا کار کوي چې نو بعث ولې نس کوي درې دلایل پرون کې سی و اوس د بعث تفصیل کې هغه خماز اجمالا اثبات وسې تفصیل کې چې دا سره کم کیږي دا کم کم حالات برازي څنګه کیفیت برازي دا خبره وس بیانې تر 315 پورې اگر چې موږ درس تر 315 پورې نه دي څلرم دغه ته پوری دی خو در هغه ځای ګرځ دا یو مضمون دی الله دې شکر مې وای نو دغه دلایل چې دلته وس پیش سو د پاره د اثبات د بعث او دا د عذاب تحویل هم دش بیان شو چې دا دونه هولناک عذاب دی چې رسول تعالی را پکې ته په ناز نیو غواړي نو دی به ایمان راوړي یا ایمان نه راوړي دا سړی نه په دغه دلایل باندې دی قانع کیږي نه د دغه عذاب بیریږي دی ایمان نه راوړي تر څو وخت حتی اذا جاء احدهم الموت دغه حتاچ دی تر دې مخکې موږ کوم خبره کښې شو چې دی پر دغه بعث بعد الموت ایمان نه راوړي اگر چې تا دلایل پر ویل چې دا ثابت دی اگر چې تا عذاب وکړي چې څوک دا نه مني هغه د عذاب بیان دی وکړي چې دغه سخت عذاب راځي دی ته وګوري پر هغه سربېره ایمان نه راوړي نو تر څه وخته یې نه راوړي حتی تر هغه وخته دی ایمان نه راوړي دغه دلایلو ته سر نه کښته کوي نه قانع کیږي اذا هغه وخت جا چې راشي احدهم وی وته د دوی الموت و مرګ ورته راشي تر هغه وخت چ ار وخت ملک الموت او داغه لشکری پستر ګول چې دا د روح می وړي دلته به نو د بارسترګ خلاصي چې اوي هغه د نبی علی سن خبري خو حق دي چې دا سم ملک الموت دی بار بیا برزخ دی بیا نو اخرت دی د هغه وخت برکان کی چې تر هغه راوځي خاطر چې خپل د ملک الموت راغلی نه دی په جد لا ایلو په جا عذاب په جد بند نه دی د دعینات د حسد د جهالت دونه ډیر دی نو موږ د حتی د مخه کوم خبره کړی شو چې دی په جد لا ایلو قانع نه دی ایمان نه راوړي حتی تر هغه تر کومه اذا هم هغه وخت جاء چې راشي احدهم وی وته د دوی الموت و مرګ قال دلته نو دی باره وایي رب ارجعون رب ای رب زما ارجعون تاسو موږ راجع کړئ بیرته کنه دی خو لا در وسه مړ سوی نه دی مازی زکندن دی نو راجع خدا مانه چې پلا مړ شي مانه بیرته می ژوندې کې دلته د رجوع معنا نو تاخير دی چې الله پاک وس الله مر تاخير چې سو کال لا ژوند راک ته ارجعون معنا نو دلته په جاز کې دا نه مانه چې ما ژوند ته وګرځو مانه ژوند راک مرګ زس مؤخره ک اتعبیر پر رجوع ځنی وکي دلته به دی بلی خبرې تم پام شي ملاکاری نو قال دی په دغه وخت کوي چې ربي از ما رب ارجعون تاسو موږ وګرځوي وژوند ته معنا ټیم راکه مرګ مره لره راکه ارجعون دا خو د امر څخه ده د جمع نو دا خو امر خو حاضر امر دی مخاطب دی خطاب څخه ده په دې ځای کې نو د الله تعالی د پاره چې الله د خپل ځان څخه تعبیر کوي په جامه تعبیر نه کوي انا نحن نزلنا الذكر انا بشك مر وام نحن مر بره به کفار نبی علیه السلام خواه دی خدای لاده جمعی سیغی استعمالی چه شرکان یه نوی نوی دیول چه مش بلوم داره شرکان داره نو دو غورت خدا دی چه الله خود احترام ده پاره د خپل ځان احترام او تعظیم کوي بروی موږ یو څوک چې ډیر محترم موږ هغه ته د جمع سره استعمالو لکه مثلا یو وزیر راس یا پاچا راس د خلک صورتي وای صاحب تاسو دلته مهرباني وکړئ نو دی خو یو دی تول تاسو ورته وای چې معنا ته پر ما دونه قدر منی لکه سل خلک چې راغلی دا رقم نو د الله تعالی څخه د متکلم په صورت کې چې الله خپل تعبیر کوي خو د نحنو د الناس غی استعمالیږي نو څوک څوک برای د مخاطب په حالت کې الله ته د تاسو خطاب نه کیږي بندگانو ته کیږي د ازای دلیل چې دا غدي الله ته د تاسو خطاب شوی دی په مخاطب کې الله ته ویل کیږي چې تاسو خو ارجعون د جمع سقاده نو قال دغه کافر وای فداغه وخت دې دوغنه د احترام ډکس آلات احترام ورکی چالات د جمع سره استعمال دی ربي از ما رب ارجعون تاسو موږ برته وګرځي دا ژوند را کرا وژجه که ما موږ کوله مې فداغه وخت ولی مې وګرځي ول برته ژوند را کوي ام لعلی شای چې زب اعملو عمل وکم صالحا صالح عمل شایسته عمل فيما فاغ دنیا کی ترکتو چې ما پرېښده نو دغه دنیا چې اوس ما پرېښده مخ پر آخرت څنګه روان یم زه کندن مې دی بېرته چې مې هغې دنیا ته ور وګرځېد دا پلا به نو زه ښایسته عمل وکړم دا به داسې ایمان راوړم دا رقم به د رسول علیه السلام انقیاد کوم چې بالا به خلک راته اریان شي الله پاک ورته کلا داسې امکان ګرسره نه لري ولې خو الله پاک هلته وایي ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها الله پاک به هیڅکله نفس ته تأخیر ورنکړي ټیم به ورنکړي چې اجل یې راغلی إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بل آيات بعد رقم واي فهذا آيات بعد رقم واي إذا اسمه ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إذ كرب على تأخير ويربس لك ورش أجال يراسي نشاء الله واي ما داو عجيب كيري توز دا زكندن پر حال برت چطي غوالي چما إلاكا چه دنيا تاو لارسم زبا دير نيك عملون وكم زبا در رسول عليه السلام خبري ومنم بعث بعد الموت ومنم مبارا خود دس و دس وش ملك الموت كي وجدي نو دا كلا فمعنا خطيس فيجي كلا چه ده لك مش یو چاته چپک بس معنا دا ستا خبر دا رکب نکیر کلا په عربی کې دا قصه ده چې کلا هیڅ کلا داسې نکیر چپک وای دا خواستونه اوس ماته مکه وشل ته زکندن په حالت کې ته وای چې رب ارجعون رب ایر بس ما ارجعون تاسو ما بیرته و دنیا ته وګرځوي چې امرک ول لعلی شای ز اعمل عملکم صالحا صالح عمل فيما فاغ ژوند کې د دنیا ترکتو چې ما پرېښه د اوس خدایم ځنی را روان یم چې حالت مې وګرځي بیرته به شعمل وکم الله په کوم خبر را درو کې کلا داسې امکان نلریشته بزی نو دی ولې دا خبره کوي انها بشک دا خبره کلمه دا یو کلمه ده دا یو خبره ده هو چې دی قائل او ها و یمکی د جدي دا نو ما ز دخلی باب الله جي خلک و دخلی بڑا سونه دی کاجی و زلت دی دا خبره کی چې لکړی ما بس غلاوی دا امکان رښتی برته ولاړ سي آیاتونه په ډاک چې ته بیا تلای نه سي چې مرګ را لې بیا ټیم نه سي چې تا کې درلره درکه او ته وس دا درخواست پېښه لکه پر یو چا چې د اعدام امر راوتلی هغه کې خو لاګایګی عفو راځي یا چې هغه د کوم څوک چې د قصاص مستحق دی هغه عفو نه کېدی نو باچا ته وایي باچا صاحب دا پلان مې معاف کړ ستا والد صاحب کیسه کوره دلته یو غل نیولی و له هغه چې اعدامهوه نو یو وخت کې په جیب کې پنسوره شریفه اچولې ده نو قومندان ته به راودردی چې اعدام کې خېژي بره د دا پنسوره روی مدرور ته ما دا پلان مې علاقه بیا علاقه غلا کړم هغه ماته په څه زحمت نیولی په دغه پنسوره چې زما قسمې کې دی یو منټ پرېږدم چې ګرده کندهار ستاسو په ولاړو ولاړو نه خلکو ستاسو تجارت کولی شو نه ماښام بېدېدلی سو او ما په څه زحمت وته نیولی ما په تا پسې میاشت میاشت وي اوس ستا پنسوره راخستې د پنسوره شریفه دې په یاس وي دا سوره اولی وګرم ما الهک هغه په دغه پنسره مې د کسمې کته ما څو لاړس نو الله عز وجل دا ستا خبره دغه رقم دي چې کدا مجد خپل خبره دي نور ځای نه نيسه په سلام وتل دا ځه دغه علاوه انها به شک دغه خبره چې دغه کافر په دغه وخت کې کید زکندن کلمه دا یو خبره ده او هو چې دای قائل او یو کې هدا چې خبره دي حقیقت نور نه لري شود نه لري دا خبره چې خلک وایي دا کار شود نه لري چې وګیسم دا شود نه لري ما یو خبره ده په خوله کې راوړي ولن لري الا يواجهي ومن ورائهم ومختدي برزخ يو پرداد الى يوم تر اغورز پور يبعثون چې بیرته راجوند کیږي دا دار کم دروازه ده چې سړی په داسې ورننه وتی دروازه پسی بند سي بیا را وتاي نسر اتلای نسی تر اغه وخت چې بیا بیرته اغه د قامت په ورځ دو او مار د سور شپې په کیش بیا به تر اوسه دا دغه رقم ځای دی ته اوس دلته چټی غواړي چې ولاړسم دا د چا دپاره چې تللی دي بیا نه دي راغلی دا دغه څه دروازه ده د وراء توري ته جملا قارب فهمې وراء وایي د فعال وزن دی لام کلمه نو یا همزه ده وراء یا یې دا د لام کلمه یې ده وراء وراء چې دی خو بهر یا یې په پای کې همزه لکه دا خبره چې سیب وی کوي او یا یې په پای کې یې لکه دا چې نور عام علما کوي چې دا په پای کې یې ده وس خو د وراء توري راغلی دی وراء دوی ترجمه لري که زما خبرې ته متوجه شي وروسته ته ام وای و مخ ته ام وای وای دا د ازداد څخه دی په عربي کې دیس کلمات دي وای دا د ازداد څخه ده لکه خپل د قرء توري په قران کریم کې نه دی راغلی هغه د قرء توري چې دی خو د قرء جامع ده قرء وحیستم وای و تخرت ام وای شزه مریض سیمه قرء بوله چې پاک سیمه قرء نو وای دا توري د ازداد څخه دی د ورا توري د ازداد څخه دی شاته وای مخ ته وای په دا ځکه د مخ معنا ده علاوه دلته د په مخ کې چدی څوک ولاړ دی بار د برزخ ولاړ دی دا پردا ولاړ دی د مرګ دغه پردا ته ور داخله سولې بیا را وتل نست ته د کمی خوا چټی غواړي چې د دنیا ته زم بار بر نیک نیک اعمالونه وکم و من ورائهم و مخ ته د دی چې دی راځي برزخون برزخ دی برزخ دغه پردې ته وای د په دا ځکه پردا جار کینو د اخو د جې خاطر منځ دا برزخ دا سړی چې مړ شي بیا تر هغه وخته پورې چې بیرته د عمر د سور شپېلۍ ویل کېږي دې ته د برزخ دنیا وایي. یو خو دا دنیا ده چې اوس ژوند پکښې کوو. یو چې د سړي سا وختله دغه سا چې وخېژ بارکه دی په قبر کې دی، دی که د چغال په ناس کې دی، که د شرمش په ناس کې دی، که ټپسانو خوړلی دی، د ده روح برزخ ته ولاړې. په خبره پوه شې لکه موږ وایو چې عذاب قبر معنا د برزخ عذاب خامخا خو ګرد انسان په قبر کې نه دي. که ته وکه دی مرغان وخوري د عذاب څه د قبر خلاص دي؟ نه دی خلاص. که هم قبر نه لري، قبر نه لري، قبر خو معنا برزخ. برزخ دغه د مابینځ درجه ده، ګواکې دا د انسان زندګي درې خانې شوه. اوله خانه یې د دنیا ده، دویمه خانه یې د برزخ ده، درېیمه خانه یې د اخرت ده. اخرت د دویمې شپې لی څه شروع کېږي. داسې نه دی چې اخرت ته دغه ځای شروع شو. په برزخ کې د هغه قیامت او د اخرت یو څه څه علامې او نښې شته چې د عبارت دلته ویني. دغسې خبره کوي. نو دلته د برزخ تورې چې ذکر شو، د برزخ څه دا د مابین درجه هم راسو چې دا خو بله پرده ده دلته، تر دې ته کله راوتلی شي؟ دا تر څه وخته د دې برزخ نه سي راتلی؟ الی یوم یبعثون، الی یوم، تر هغه ورځې پورې یبعثون چې دوی بیرته راپاڅول کېږي. د دې ځای څخه یو بله خبره هم ثابته شوه. ملا قاري په دایندوانو کې ځینې انسانان دي، په دایندوانو کې دوی عقیده د تناسخ لري. تناسخ وجې ته وایي چې سړی مړ شي بره دا د روح داسې نه دي چې برزخ ته ولاړې، د ده روح بیا الله تعالی د بله حیوانه سره ملګری کي، د بله انسانه سره ملګری کي. څه معنی؟ یو سړی دا دی مړ شو، د ډېر ښه عملونه کول، نو د دغه عملو به دا لات څنګه ورکوي؟ بره دا د ده روح چې بله پلای او پاچا زیږي د مور څخه، دا د ده روح د هغه سره ملګری کي. بس هغه چې د پاچي ژوند کوي خوندونه پر اخلي، دا د هغه بدله اله ورکوي چې تا څنګه ښه ژوند کوه. د هغه باچا که بیا ظلمونه کوله، بره که دا باچا مړ کېدي، بله پلای بیا دا د ده روح د ګلوي د سپي سره ملګری کي. سپی زیږي، دا د ده روح سره ملګری کي. هغه نو کشیان یې په ډبرو ولي پلانه یې ولي د عذاب تېري. دا د دوی عقیده ده. په وطن کې به دا رقم ده د تناسق عقیده خو د هندوانو درلودل. ادوی به بره چارسو ته راغله، خلکو به دا کپسان د مرغانو ډک کړي وه. نو ده به بره ویل دا مرغیانې ګرده په څو وکړي، خلاص ونه سبا یې بیا په 1500 بره بیې ول بالا زما چې بره بیې نو یې وایي وایي لکه ولد څه د پاره ول نه باید که زما د پلار روح په دغو چغو کې د یو سره ملګری سوی، یا زما د نیکه روح ورسره ملګری سوی، نو د خپل نیکه او د خپل بابا خو به آزاد کړم، د دې کوچني د لاسه بیا وکاږم. نو د کندهار د کوچنیانو کار دغه وتله به جوران به نیوله، شیان به نیوله، سار به دلته ناست و ایونده به پراوتي په څو وکړې، ګرده څو دانې چې سل دانې دغل بره بیې پور ګرده بیې ایله کړه، دته بیا پیسې ورله را ورکړې. هغه د تناسخ عقیده دا باچله دا نه ده. الله وایي دی چې ولاړی بیا نه راځي، بیا پر دې دنیا ژوند نشي کولی. الی یوم یبعثون، تر هغه وخته چې راپاڅول کېږي. دا خو غلطه ده چې ته بابا مړ شو روح یې د سپي سره ملګری شو، یا روح د باچا سره ملګری شو، یا روح د مینا سره ملګری شو، یا د شنتوپکي سره ملګری شو. دا باطله عقیده ده. دغه ځای دلیل دی ویني تناسخ ختم په اسلام کې. دا پالتو عقیده ده، د هندوانو شرکي عقیده ده. نو الله پاک دغسې وایي چې د دې و مخته برزخ دی، راتلای نسی. الی یوم تر هغه ورځې پورې یبعثون، چې بیرته راژوندې کېږي. تر هغه وخته بیا دوی په دنیا کې زندګي نسی کولی چې راجسي. او که د تناسخ په عقیده څوک قیل، نو خو هغه دی بابا اوس په دنیا کې ژوند کوي، مګر و د چوغو کې په صورت کې دی، یا د شپې په صورت کې دی، یا په بل صورت کې دی. فشالا فاق داخل یو حال بیان کې چې دا ماجد زکندنه ورشروع کېږي، چې دا د بعث بعد الموت حالات شروع د چا څه کېږي، د زکندنه خدای مقدمات کې. په دغه وخت کې به دی الله ته چې تاسو موږ بیرته دنیا ته وګرځي چې ښه عمل وکړم. الله وایي دا ماجد خپلې خبرې دي چې دا شود نه لري ګسره کېږي. فاذا هغه وخت نفخ چې فکر سي په سورې په شپېلۍ کې، او غدو امه شپېلۍ یا دی هغه حالت د اخرت وسوارلی. الله وایي چې بیا په شپېلۍ کې پوسې سره کمی. فلا انساب بینهم یومئذ، فلا انساب، هیڅ قرابتونه و رشتې نسته بینهم په مابینځ کې د دې یومئذ په دغه ورځ کې. ولا یتساءلون، او نه به دوی یو بل پوښتنه وکړي. په دنیا کې خو عادت دا رقم دی چې خبردار رالی چې مثلا د اکا د زوی پر کور یې غلو عمله کړې ده، انو چې دا تربرون و قریبان یې ګرده په ځغاسته دوري ورځغلي ولی بارا وې. دا زما قریب دی، دا کازو مې دی، تربور مې دی، نو چې په دا ورځ په شاور رسم، په کومه ورځ به په شاور رسم؟ الله وایي چې کوم وخت د سور شپېلۍ پوسې چې دی راپورته سي، خو نو د وژغ ته به ځي، سوال و جواب ته به ځي. دلته قرابتونه ختم دي، دی هیڅوک روښانه ولر وځي. بل خو بیا دا دی چې چاته یو مشکل پیښ شو، نه خلک څېړه ور روانې، صاحب څنګه در باندې تېره سوله، خدای دې خیر کړي، نو دی څنګه و؟ دا پوښتنې دي. هلته دا پوښتنه هم له سره کول کېږي، ار یو په خپل ځان پسې ار یاد، نه پلار په یاد، نه بل په یاد، نه بل په یاد. او نه دا رقم چې څوک په چا پوښتنه وکړي انډیوالي د سره برای زحمت خو به نه وي در باندې. الله وایي دغه بل عذاب ورته ګوري چې دا دی مازې را ژوندی سي په دغه وخت کې د ده نسبي قریب په یادیږي نه دلته پوښتنه ګروېژه نسته که ته وایه خو بل ځای قرآن وایي فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون بیا به ځینې پر ځینو مخ راواړي پوښتنه به ځینې کوي خو دا د قیامت ورځ ډېره اوږده ده خو 50,000 کاله ده. اول سر یې دغه رقم دی چې برای نه قرابتونه سته نه پوښتنه سته وروسته چې دا نوکې پسې اوږده سي برای دوژخ ته سره ځي هلته برای پوښتنه ځینې کوي چې تی پټي چې دوژخ ته راوستلې هغه هغه حالت دی نو په اول سر کې الله وایي دغس هیبت و ده ته ګوري د دې بعث بعد الموت دغس هیبت دی چې برای به پلار نه پېژني زوی به مثلا مور نه پېژني دغسې به سره نابلده شي فاذا هغه وخت نو پېښه چې پوکړه شي په سوري په شپې لیک فلا انساب په دا وخت کې نو هیڅ رشتي او قرابتونه نسته بینو ما بینس کې دي دا نه معنی چې قرابت ختم دی معنی پیدا د قرابت نسته بس خو نه معنی چې څوک د چا زی او قرابت هم دغه سړي زی دي خو چې انساب نسته معنی پیدا د انساب نسته یو میزین په دا فرص ولا يتساءلون نبدي پر بل پشتنه کې دا خپل دوم حالت څګور هغه د زکندن حالت څو عذرونه پېښې چې برته می دنیا ته بوزه چې شپېلې پوکړې چې په دا وخت کې به دا دوم حالت دا غوښته چې بار به دغه سره بیگانه سي په سترګو به سرګور نه به سره پېژنې د ډېره وهم او د ترس څخه دا یو مرحله ده وس بیا بل مرحله هغه د طول ترازو د بیانې خو بعد الموت الله يفهمن فسحقت سوق ثقلت چې درانه سي موازین هو ترازو ګاند ده نو تاسو خو ترازو است پاغه ترازو کې د اعمال تلل کیږي ایمان تلل کیږي چې ایمان ستاسو نسته حسنات او نیکی ستاسو نسته دغه ترازو نو چې دی په خوخه مرده ستعبیراوه چې دا نو داسې دی په لیږي بارنو دار کم دي د اعمال او یوز په کښ کې خره کیږي نو یو احتمال خو هغه کته نو زمال منز دی منز کوم دی چې یو شی تورا چې په ورځ قیامت علاوه د منزه ته بدن ورلره ورکی و دې روجې ته بدن ورلره ورکی برلکه اجسام دار کم شله ک ګونیان شي د شډکی دغه سی ور ویژه بدی امر ویژه هغه کې هم کې دلی سي په نن زمانه کې د اسوال ګر سره ختم شي د څنګه تلل کیش هغه دغه رقم تلل کیږي میموري ته شیا نور اچي برای د ډیر په جی جی بی کې نه زایش په پښې نهسته معلوم دی برقی او قوت خبرې دی دا الټ ورته برای بالا میموري ټکس ونی ځایوي نو خدای غوږ میموري په معنا د اواز کوم دی جسم لري خونی لري مګر هغه دی ټکیج نو دغه اعمال که جسم نه لري هم الله الټ دغه سترازو یې شوی چې الله تعالی به دی معلومی چې د جد حسنات ډیر دی دالشت یا په بل معنا مرشد طبي ډاکټر ته ورسو برغه تر باندې طرف خولي کې راکشي نو دی چې خو ستا ته بتلی دا ته به دی وته چې دا دوغونه درجه ته پد دا ډیر دا لږ دا ډیر لږ په دغه شی معلومي نو دغه د حسناتوم دغه سی علاقات د داخل کو د پاره زیانه په ورزې په ترازو ته تعبیر وکي خو یو ګراف ال تست تست شی وبدی په معلومي ا نو مې د ترازو پر کشې شوی فمن نو هغه څوک څه قلت چې درانه سی موازین هو ترازو ګاند نه کوي فاولایک نو دغه کسان چې هم دی المفلحون دا کامیاب دی دا دغه رقم نه دي چې د دې ترمنځ قرابتون نه نسته دا سم نه قرابتون نه دي حتی یو د بل شفاعت کې پښتنه سره کې خطر خو بنې د پیش دا چې دې قرابتون ګرد سره یې هغه خلک چې هغه بد خلک جنو الله پاک ورده ور دغه یاد کړ چې بل مرحله راځي اعمال تلل کیږي دغه سره چې نیک اعمال درانه سي دا کامیاب دي ومن هرغه څوک خپت چې سپک سي موازین او ترازوګان د نیکوي د نیکوي ترازوګان سپک وخت له د بدی ګراپل ورسو فاولای کنو دا کسان الذين اغه خلق دي خسرو چې تاوان کړي دي انفسهم ځانونه د دي ګورې د څه تعبیر الله وکي الله د سنوي چې ما ودی ته تاوان رسولي خپل خپل ځان ته تاوان رسولي دي خپل لاس ګل لاس خپل لاس ځان داس کړي په اولایک نو دغه کسان چې د ترازو په لد سپک شو دا نو الذين هغه کسان چې خسرو چې دوی تاوان کړي چې انفسهم خپل ځانونه خپل ځان ته په خپل تاوان رسولي نو دی به یې چې فی جهنم خالدو فی جهنم دی په دوزخ کې خالدون همیشنی چې ترازګان درانه واغ په برکت څنګه په اولایک هم المفلحون دا کامیاب دي د دفه برکت دغه ورچ فی جهنم خالدون په دوزخ کې به دی همیشنی داخل دوزخ ته اجي وره اوس بیا د دوزخ حالت باندې چې په دوزخ کې نو بره د سره کم دی د ور داخل خصوصه دی ورته الله دې فرمای تلفحو ورګونج ګونج بکی ورګونج لک بکی وجوههم مخاند دی النار ور په ګنجلا کې ګنج ګنج کنه په یېږي د پس سرخ به مې وخت الویلی چې اور کې ونه سی ونه سی برای شوند سره اور ګنجدا کې ستوي اسکرار غښونه ښکاره شي نو د د ګنجلا کواله چې دی رسول الله اسلام په حدیث کې بیان کړی دی چې دی چې د اور تور واچی دغه د لوړ شوند چده دا د سر وجه کې کری تر ورسی دغه نه اور ټول کې نو چې دونه اور ټول کې خو غښونه د سرمې غارونه ګرځي بر عمل میشه داش دا لنج شوند چې د رسول الله اسلام دا برنامه تر ورسیږي نو چې دا دونه ځنی راکښ کې هغه دونه راکښ کې بر خو د انسان مخ ته سکیږي لکه وباته چې ګوري لکه بلاته چې ګوري ولې خو د سرمو غارونو د سرګ غارونو دا شوند الته ولر دغه الته د اسی الله پاک فرمای نو دیس وی تلفحو ور ګنجلک به کې ور ګنج ګنج به کې وجوه هم مخاند دی النار اور اور به دا چم پوکې و هم دی بنو فيها په دغه دوزخ کې کالحون ترشمخ او بدمخ کالح دغه دی چې د مخ دره کمی چې بره خلک وي اله ورور تا پرګرد د دنیا نه پاتې نو د د مخ دی ترش وي دی بد شکل وي کالح بد شکل و هم دی بفيها په دغه دوزخ کې کالحون بدمخ او بد شکل به د خلکو په بد ځنی کیږي تر دغه ځای پوري دا یو سو حالات د چا وویل شوه د بعث بعد الموت ده کما ځای شروع سوه د زکندنه پر زکندن زاری شروع کوي چې وخت راکه نکوي به وکم الله وایي دا د خولې خبرې دا شوت نه لري دا کیدای نیسي نه بل چا ته دا وخت ورکول سوی دی دا بل نو دا دی چې الله پاک وویل چې د دوی په مخ کې برزخ ولاړ دی برزخ معنا دا لکه بل جهان د هغه څه بیا نسی راوتلی نور که په پوهېږي نو دونه خو پوهېږي د ټلویزیون په یوه چینل کې بل چینل نیسي خدا جلا برزختی اغه جلا برزختی اغه جلا پرده د موجی دا جلا موجی دا داس موجی چې داخل شي بیره وتر نست بیا په قیامت ځنی وځي بل مبشر به ځي دا غره کم وي فشال پاکل چې کم پشپلی کې دوه عمر پوس چې راجوندی سي دلته قریبانو دې سره بیا زاري پښتنه نست دا بل هول حیبت ورته بیان کې د جبع بعد الموت بل دا د ټول ترازو دا بیان کې چې الته چې د چانه کې درنیسی هغه به کامیاب وي د چا چې به دی درنیسي نیکي سپیکي سي هغه به په دوزخ کې بیا د دوزخ حالت بیان چې په دوزخ کې به دا رقم شي د مخ په سره ګونجلا کې شوندان به سره کش سي وي بد شکل به کالح بدل ته ګرځي کالح دغه بد صورت او بد شکل نو الله عز وجل دغه ټول مراحل سم جوسه الله تعالی دې کامیابی راته نصیب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.